फूलों के उड़े उड़े रंग खिल गए, क्यों फूलों के उड़े उड़े रंग खिल गए, क्यों इन दिनों होश में है मेरे नशा नशा नशा नशा, तेरी मेरी तकरारों से बना दिल का ये रिश्ता है, आईना जो मैं देखूं तो तेरा चेहरा ही दिखता है, जब से मुझे तू मिली जाने कैसे मुलाकातों में यूं ही ऐसी वैसी बातों में करे छोटे मोटे वादे थे किसी छोटे से बहाने जो मेरे कल होंगे तेरी आंखों में वो दिखते हैं, तेरी बातों के जो अक्षर हैं मेरी दास्तां वो लिखते हैं, ऐसा मुझे क्यों हुआ धुआं धुआं सी कहानी है तभी आंखों में भी पानी है, गालों से ये जो गुजरती है तेरे गम की निशानी है, मिट्टी मेरी ही है खता मेरी ही है सजा फिर भी दिल कहे ये क्यों हुआ क्यों इन दिनों खुद से रहती हूँ मैं खफा खफा खफा खफा क्यों फूलों के खिले खिले रंग उड़ गए, क्यों फूलों के उड़े उड़े रंग खिल गए।